Baadakum himidi Allah tabarak wa ta'ala akumsalia pamoja na kumtakia salamu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakika Sheikh wangu, Sheikh wetu Abu Ahmad Muhammad Mafuta hafidhahu Allah ta'ala amegusia katika kalima yake, akataja da'wa ya Rasul alayhi salatu wassalam kupitia aya ya surat Yusuf na vielelezo vya da'wa hiyo. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Kadhalika akaitilia nguvu na aya katika suratu al-an'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Na kwa hakika ajada wa afada hafidhahu Allahu ta'ala. Mimi kwa mnasaba wa haya ambayo ametangulia kuyazungumza, nilipenda kuzungumza kitu kuhusiana na hii da'wa na shubha au baadhi ya shubha na maneno ambayo hutupiwa da'wa hii ambayo ni da'wa mubaraka, da'wa tayyiba, da'wa nubuwa, inaitwa da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, au huitwa ad-da'wa as-salafiyya nisbatan ila as-salaf, kama alivyotanguliza kusema Sheikh wetu afidhahu Allahu ta'ala. Da'wa hii ni da'wa ambayo ilikosa bahati kipindi fulani, lakini Allah tabarak wa ta'ala akilitaka lake huliandalia sababu. إن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. الله تبارك وتعالى أنا قل تكلاك قل أنا لي سباب وقا ونا ذميرا يكوي تكتيزا دعوه يكوي تشفو دعوه يكوي هربيا صفاياك دعوه wakatumia moto, lakini moto ule ni sawa na mtu aliyechukua udi mzuri akataka auteketeze kwa chetezo chenye mkaa. Kuteketeza udi ni kutoa harufu yake nzuri watu wakaifurahia. Kwa hiyo maneno makali ya kuishambulia da'wa hii yanapelekea kuieneza hii da'wa na kufanya isikike mbali kabisa. Walillahi alhamdu, leo hii ukizungumza da'wa hii hakuna sehemu ambayo haikufika da'wa hii ya ahlu sunnatu aljamaa. Kwa hiyo imefika kwa ndimi za mahasidi, imeenezwa da'wa tusalafia kwa ndimi za mahasidi, kama walivyokuwa wakisema ahlu alilm. Da'wa hii tuelewe kwanza, si da'wa mpya wala da'wa ngeni, na wala si da'wa ya mtu fulani kama walivyosema baadhi ya watu kwamba hii da'wa wakainasibu kwa Sheikh Muhammad Amani al-Jami, wakaita salafia jamia, wakainasibu na Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi. Wala si da'wa walioinasibu na al-madakhila, kwamba hii inasimamiwa na al-madakhila, Rabi' al-Madkhali, Muhammad al-Madkhali, Zaid al-Madkhali na wengineo, Allah awarehemu waliotangulia na awahifadhi waliobakia. Na wala haikuwa ni da'wa kwamba ameiasis al-allama Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi, hakuiasisi yeye da'wa hii, wala yeye si wa kwanza aliyekuja na da'wa hii. Kadhalika si kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba hii da'wa imeasisiwa na Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Yeye si wa kwanza katika hii da'wa, wala si muasisi wa da'wa hii. Sheikh Muhammad Nasiruddin ibn al-Hajj al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, wala mwingine wasio kuwa hawa katika wale ambao nimewataja, wao si waasisi wa da'wa hii. Da'wa as-salafia muasisi wake, kama alivyotangulia kusema Sheikh Muhammad Abu Ahmad, kwamba muasisi wake ni Rasul alayhi salatu wasallam. Ukiangalia yale yanayofanywa na masalaf katika da'wa, jinsi wanapokaa na kuishi na watu, wakitaamaliana nao, jirani na jirani yake, mtu na kiongozi wake wa nchi awe au kiongozi wake shekhe na ustadhi wake, anapotaamaliana mtu na mkewe muamala, haya yote wao wanayachukua kutoka katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa adab na insaf, ukiulizwa nani muasisi wa da'wa ahli sunna wal jamaa, da'wa salafia, ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na wala si da'wa mpya, wala si da'wa ngeni. Ni ngeni kwa yule ambaye hakuwahi kuifuatilia wala kutaka kujua habari zake. Kwa hiyo da'wa hii katika shubha ambazo zilikuwa zikienezwa kwamba ni da'wa mpya, da'wa ni ngeni, kundi jipya limekuja kufarikisha watu, kundi jipya limekuja linataka ulua, kundi jipya limekuja wakadha wakadha wakadha, katika yale ambayo wameyazungumza. Kwa hiyo da'wa hii kwa jumla ya kauli ni da'wa tu Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mtume ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemtuma awe ni rahma kwa walimwengu wote. Na ndio maana da'wa as-salafia, da'wa ahli sunnah wal jamaa, ni da'wa ambayo ina huruma, inawaonea watu huruma, inataka kuwanusuru watu, kuwatoa min dhulumati shirk ila nuri tauhid, kuwatoa kwenye viza totoro vya ushirikina viwapeleke kwenye nuru ya tauhid. Inataka kuwanusuru watu, iwatoe min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, kuwatoa kwenye ibada za kuabudia waja wa Allah ambao hawamiliki chochote katika madhara wala hawamiliki chochote katika manfaa, wawaelekeze kunako ibada za kuabudiwa Mola aliyewaumba waja. Inawahurumia watu katika hilo na inataka kuwanusuru watu kupitia msingi huo. Hii ni da'wa ambayo imebeba rahma. Kwa nini? Kwa sababu ni da'wa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa na rahma. Kwa mujibu wa hii aya iliyokuja kwenye Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wala hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa tumekutuma wewe uwe ni rahma kwa walimwengu wote. Hakusema rahmatan linnas, anasema rahmatan lilalamin. Wewe Muhammad hatukukutuma ila tumekutuma uwe ni rahma kwa walimwengu wote. Wewe Muhammad ni rahma kwa wadudu, wewe Muhammad ni rahma kwa wanyama, wewe Muhammad ni rahma kwa viumbe wote vilivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Na kweli Rasul alayhi salatu wassalam aliwahurumia mpaka wanyama. Alimwona Aisha radhiyallahu ta'ala anha tadrib jamalaha wa tasubbu wa kanat taqul kana jamalan sa'ban balida la yakadu yamshi. Anamuona anampiga ngamia wake huku akisema, ngamia huyu ni msusuavu, hata kikutembea mkorofi kadha wa kadha, huku akiwa anamchafa رسول عليه الصلاة والسلام أمبي أمتوم رحمة للعالمين أليقيون إلى حالك وعائشة رضي الله تعالى عنها أكما بي يا عائش إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع هذه الدابة إيوة عائشة حكيك الله سبحانه وتعالى أنا بين أفولنا هرومة وبتذوت مباكنا هو يمنام عائشة أسمبيقنا من هي يا نتوم وآلني رحمة للعالمين ألكوا رحيما حتى مع الدواب والأنعام ذيتي دعوة السلفية يسير إن تشنغ معاملة وكتعمليانا من بنادام وبنادام إكوا دعوة لكجنا الرسول عليه الصلاة والسلام إن أغلي جنس كتعمليانا ونعمة ذيتي والإنجنيز ودعوه وسيرنا هروما أليكوا نايم تنواه محمد صلى الله عليه وسلم ودعوه ni dawa ambayo ndani yake imebeba huruma, inataka kuwanusuru watu wanaodhulumu na wanaodhulumiwa, kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wasalam, unsuru ahaka zaliman au madhuluma, nusuru ndugu yako ambaye anadhulumu, nusuru anayedhulumiwa. Sahaba al-akarim radhiyallahu anhum وكسما يا رسول الله ننصره مظلوما وكيف ننصره ظالما اكيو انا ظلمي وهو اللي تنمنصره كيف تنصر ظالم اكسما نزويه kutokana na dhulma anataka kuifanya kumzuilia huko ndio nusura yako kwake yeye umemnusuru kwa mantiki hiyo hapa pana maana pana anadhulumu kwa kuwapandikiza watu aqida mbovu, anadhulumu kwa kuelekeza watu katika manhaji mbovu, anadhulumu kwa kupandikiza kwa watu bid'a na uzushi katika dini. Tunamnasih, tunamueleza bil hikma wal mau'idhati al hasana, tunamnasihi kwa siri, tunamnasihi hatuchoki mpaka tukiona kwamba hapa palipofikia hahitaji tena na saha za siri kwa kumnusuru huyu, ili watu wasije wakabeba, ili yeye asije akabeba madhambi ya watu anaowapoteza. Tunamnusuru ndugu yetu huyu kwa kumtahadharisha kwa watu, na tukifanya hivyo tumemfanyia rahma. Kwa nini? Kwa sababu yeye kuwapoteza watu, wakawa watu wanapotea kupitia yeye, atakwenda kubebeshwa madhambi yake yeye na atabebeshwa madhambi ya wale aliyowapoteza pasi na ilmu, kama alivyosema Allah tabaraka taala kwenye Qur'an, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun, watakwenda kubebeshwa madhambi yao kamil siku ya kiyama, na watabebeshwa madhambi ya waliowapoteza pasi na ilmu. Kwa hiyo rahma yetu kwake yeye tunamtahadharisha asije akwenda kubebeshwa madhambi ambayo yake peke yake ni mazito. Vipi abebeshwe dhambi la yule na yule na yule na yule, na wale ambao kwamba walichukua kutoka kwake wakaenda kuwapoteza wenginewe? Hana uwezo kuhimili haya. Kwa hiyo rahma yetu kwake tunamwambia, tunamnasihi sirra, ikiwa nasaha ya siri wake kitakuwa na manufaa. Ikiwa anaendelea kuwapoteza watu, hakubali nasaha, sisi tunazungumza wazi dhahiri shahiri, jamani fulani kadha wa kadha wa kadha, fulani amepinda, fulani amefanya kadha. Hatuyasemi haya kumshusha hadhi yake wala kumpunguza nafasi yake, tunayasema haya kuinusuru dini, tunayasema haya kuwanusuru waja wa Allah, tunayasema haya kumnusuru yeye mwenyewe. Kwa nini tunafanya haya? Kwa sababu da'wa yetu ni da'wa tu rahma, ni da'wa ambayo imebeba rahma. Na aliyekuja na da'wa hii alikuwa na huruma mpaka kwa wanyama, vipi sisi tusiwe na huruma kwa wanadamu wenzetu? Imekuja katika sahihi Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba aliambiwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, يا رسول الله ادعو على المشركين ewe mtume wa Allah, hebu walaani washirikina, waombee dua mbaya washirikina makufar. Rasul alayhi salatu wassalam akasema, inni lam ub'ath da'ana, mimi sikutumwa nikiwa nimekuja kuwalaani watu na kumwomba Allah awaeke mbali na rahma zake. Sikutumwa kwa dhumuni hilo. Linakiuka hikma ya kutumwa kwangu. Wa innama, hakika si vinginevyo, bu'istu rahma, nimetumwa Muhammad mimi niwe ni rahma kwa walimwengu wote. Yeye ni rahma mpaka kwa makufar. Yeye kuwa ni rahma kwa Waislamu, hili liko wazi, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Malik rahmatullah ta'ala alayhi, kama alivyonukuliwa na al-Imam Mulla Ali al-Qari rahmatullah alayhi, kwamba yeye kuwa ni rahma kwa Waislamu liko wazi, liko dhahir. Vipi yeye ni rahma kwa makufar, kama haikuwa rahma yale aliyokuja nayo katika muongozo, basi kule kutumwa kwake ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kuizuia adhab na kuangamiza wote makufar kwa muangamizo mmoja, kama walivyoangamizwa al-umam na qaum zilizotangulia. Allah anasema kwenye Qur'an, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, hii kwao ni rahma, na wala hakuwa Allah ni mwenye kuwaadhibu wao ilhali wewe bado upo nao, hata waadhibu. Kwa hiyo kuwepo kwa rasuli alayhi salatu wassalam ni rahma kwa makufar. Allah halete adhab ilhali rasuli alayhi salatu wassalam amechanganyikana na kufar. Kwa hii sura yeye rasul kwao ni rahma, na yametajwa yasiyo kwa hayo katika tafsiri ya aya hii. Sambamba na hadithi hiyo ni hadithi aliyotaja al-Imam ad-Darimi katika Sunan, kadhalika ametaja al-Imam al-Baihaqi na amesahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba rasul alayhi salatu wassalam anasema, innama ana rahmatun muhda, innama, hakika si jinginelo, ana rahmatun muhda, mimi ni rahma iliyotolewa zawadi. Mimi Muhammad ni rahma niliyotolewa zawadi. Mimi ujio wangu ni zawadi kwa watu. Atakayekubali zawadi hii, atakayekubali hadiya ya Allah, akaikubali hadiya ya Allah, zawadi yake, aflaha, amefaulu mtu huyo, wanaja, na ameokoka. Kwa maana atakayemkubali Muhammad alayhi salatu wassalam, na yule ambaye kwamba hatokubali, faqad khaba wa khasir, huyo amefeli na amepata hasara. Sababu Muhammad alayhi salatu wassalam ni rahma iliyotumwa na Allah, ni zawadi na ni hadia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika da'watu ahli sunnati wal jamaa. Naam, al-adhan. Kwa hiyo da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, da'watu salafia, singeni wala si mpya, amekuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni da'wa iliyobeba kilele cha huruma na rahma. Na da'wa hii ni ikram ya Allah tabaraka wa ta'ala juu yetu sisi, aliyemtuma Muhammad alayhi salatu wassalam, aliyekuja na da'wa hii, akalihesabu hilo kuwa ni ikram na ni neema juu ya umma huu, akasema azza min qail, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيهي أنا توكي أوازي الله تبارك وتعالى وما أمو كريم أمه الأمة المحمدية وكنتم محمد عليه الصلاة والسلام أليكوجن دعوهي دعوة السلفية أكتم لقد من الله وهكيك الله تبارك وتعالى أن ونيميش وإسلام لقد من الله على المؤمنين هكيك الله تبارك وتعالى أن ونيميش وإسلام وإذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فلألف وتمية وإسلام هاو انتومي أن يتقمان نجنسي ياو amewatumia mtume anayetokamana na jinsia yao ili wa jinsia hiyo ambayo Allah tabaraka wa taala ameiteua waislamu hao watu hao waweze kuzungumza naye. Lau angemtuma mtume malaika vipi ingekuwa khitab baina ya mtume malaika na watu. Lakini Allah tabaraka taala kwa kukamilisha neema hii na ikram amewatumia waislamu mtume aliyotokamana na jinsia yao liyatamakkanu min mukhatabatihi wa sualihi wa mujalasatihi wal intifai bih, ili waweze kuzungumza naye waweze kumuuliza maswali. Na ndio maana walichukua fursa hii masahaba mengi katika maswali na mambo ambayo yalikuwa yakiwatatiza, mara kwa mara walikuwa wakimuuliza, walikuwa wakizungumza naye. Utasoma kwenye Qur'ani utakuta aya nyingi Allah anasema yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah al-aya يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك قل أمتوم أمتمهوك وجنسي ياو هي فيها نعمة ili waweze kuzungumza naye waweze kumuuliza maswali waweze kukaa naye waweze kunufaika naye. Ndio maana aya nyingine inasema kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, sema Muhammad, hakika si vinginevyo mimi ni mtu kama nyinyi, isipokuwa mimi hufunuliwa kwa njia ya wahi, kama alivyosema tena Allah, wama arsalna قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. حتكتوم قبل ياكم يتوم أين يوت إسبقوا تموتوم كواني واتو كما ويوي ونقول يقول نوانكوين دم سكوني. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. حتكتوم قبل ياكم إسبقوا تموتوم واتو وكيومي ambao tumewatumia wahi, tumewafunulia kwa njia za wahi kutoka katika miji yao. Na siku ya kiyama Allah tabaraka taala atawauliza majini na watu, ya maashara jini wal insi alam yatikum rusulun minkum, enyi kongamano la majini na watu, haja kujilieni mtume anayetokamana na jinsia yenu. Kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuzidisha ikramu yake kwa umma huu, mtume aliyewatumia min anfusihim ametokamana na jinsia yao, yatlu alaihim ayatihi, ili awasomee aya zake, kwa maana awasomee Qur'an, wayuzakihim, na awatakase kwa kuwaamrisha almaruf wayanhahum anil munkar, na awakataze mabaya, litazku nufusuhum, ili nafsi zao zitakasike. Wayuzakihim, amemtuma mtume huyu kwa watu ili awatakase. Anawatakasa vipi? Anawaamrisha mema wanayafanya, anawakataza mabaya, wanajiepusha ili nafsi zao zitakasike kutokamana na uchafu wa al-khabath ambao walikuwa wameshikamana nayo mambo hayo, fi hali shirkihim, kipindi cha ushirikina wao na zama zao za ujahilia. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na ili awafundishe kitabu na sunna. Wa in kanu min qablu, ijapokuwa hao watu kabla ya ujio wa bwana huu, kabla ya ujio wa bwana huyu, la fi dhalalin mubin, walikuwa kwenye upotevu uliokuwa wazi. La fi ghayin wa jahlin dhahirin bayinin likulli ahad. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wasalam na da'wa aliyokuja nayo kwetu sisi ni ikramu ya Allah. Allah ametukirimu kwa kututetea mtume huyu ambaye amekuja kutakasa nyoyo zetu, kusafisha nafsi zetu, kutufundisha kitabu na sunna, na haya ndiyo yanasimamiwa na da'wa salafia. Kwa lugha nyingine, da'wa salafia kwetu sisi ni ikramu ya Allah. Kwa nini? Imekuja kututakasa, imekuja kutuambia kwamba hii ni hizbia, huu ni uhizbi, huu ni umakundi, huu ni mfumo ambao watu wamejiwekea ambao unapishana na huda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hii ni shirk, umekuja kutupendezeshea ilmu. Dawa hii mubaraka imekuja kutupendezeshea ilmu. Sasa hivi ilmu ina nafasi yake, watu wameamka wanapenda ilmu iliyojengwa katika misingi ya qala Allah, ilmu iliyojengwa katika misingi ya qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo da'wa ya ahli sunnah wal jamaa hii tuliyokuwa nayo, da'wa salafia, ni ikramu ya Allah tabaraka wa taala katika umma huu. Na Allah tabaraka wa taala amejalia kuifuata da'wa hii ni ufaulu wa watu, watafaulu wale ambao watashikamana na da'wa hii, wataokoka wale ambao watakuwa tayari kuipokea na kuikubali na kuikumbatia da'wa hii. Allah tabarak wa ta'ala anasema qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Kwa hakika amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi Waislamu ni ruwaza njema, ni mfano mwema wa kuiga. Muigeni mtume wa Allah, shikamaneni na aliyokuja nayo, fanyeni aliyoyafanya, jiepusheni na aliyojiepusha nayo, komeni kutokamana na aliyoyakataza na akakemea. Amekuwa mtume huyu kwenu nyinyi ni mfano mwema, lakini si kwa kila mtu, ni kwa yule ambaye anataraji kukutana na Allah siku ya kiyama, na ana matarajio kwamba Allah atamlipa kwa yale ambayo kwamba ameamuru ayatende akayatenda, na kwa yale ambayo amemkataza ajiepushe akajiepusha nayo. Kadhalika da'wa hii, da'wa ya Rasul alayhi salatu wassalam, kwetu sisi ni mfano mwema wa kuiga. Tuiangalie sira yake, tuangalie mafunzo yake, tuangalie maneno yake, tuangalie manhaji yake kwa ujumla, muamala wake, ibada zake na mengineyo. Ndio maana wakasema ahlul ilm miongoni mwa hao ni Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir rahmatullahi alayh, anasema hadhihi al-aya kwenye tafsiri yake, tafsiri al-Qur'an al-Azim, aslun kabirun fi at-ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Aya hii, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, anasema aslun kabirun, ni asili kubwa fi at-ta'assi bi rasulillah, katika kujiiga au kumuiga mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fi aqwalihi, katika kauli zake, wa af'alihi, na matendo yake, wa ahwalihi, na zile hali zake. Aslimama kabisa katika kumuiga rasul alayhi salatu wassalam, ambalo huelekeza huko ni aya hii, afuatwa rasul alayhi salatu wassalam kwenye maneno, afuatwa rasul alayhi salatu wassalam kwenye matendo, afuatwa rasul alayhi salatu wassalam kwenye hali zake zilizokuwa baina yake na sahaba zake al-akarim. Yale aliyokuwa akiyafanya tuyafanye, yale ambayo kwamba hakuyaweka kwenye dini sisi tukaje tukaona kwamba yanafaa kwa akili zetu al-qasira, tuachane na hayo, kwa sababu hakuna khairi isipokuwa ni kupita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mengi yametumbukizwa kwenye dini, manhaji mbovu nyingi zipo tunaishi nazo, hakuwa nazo rasul alayhi salatu wasalam. Mifumo tuliyojitengenezea haikuwepo zama za rasul alayhi salatu wasalam. Kwa lazima afuatwe rasul alayhi salatu wasalam kwenye kauli zake, kwenye matendo yake na kwenye hali zake, kwa sababu aya hii ni aslun kabirun fi taasi bihadha rasul sallallahu alayhi wasallam. Hayo anayosema Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika katika ambayo yatatupasa tuyaelewe sambamba na ikramu hii kutoka kwa Allah ya kuipata da'wa hii mubaraka salafia tayyiba, tutahadhari na tujiweke mbali kwenda kinyume na hii da'wa. Kwenda kinyume na da'wa hii ni kwenda kinyume na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao wanakhalifu amri zake he kwenye amrihi, inarejea kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watahadhari wale wote ambao wanakhalifu amri za Muhammad sallallahu alayhi wasallam an tusibahum fitna, wasije wakafatwa na fitna. رسب ابن كثير ابو الفداء ان تصيبهم فتنه اي في قلوبهم وسيج وكفاتوا فتنه kwenye nyoyo zao wakaingiliwa na ukafiri wakaingiliwa na unafiki au wakaingiliwa na bid'a. ana khalif manhajihi ya imma mukhalafa wake, unaweza ukamtoa katika Uislam mukhalafa wake ukamuingiza kwenye zumratul munafiqin, mukhalafa wake usimuingize kwenye mazito hayo mawili, lakini ukamuingiza kwenye zito la bid'a kwa kukhalifu manhaji nubuwa. Watahadhari wale wote ambao watakhalifu amri zake, yani amri rasul sallallahu alaihi wasallam, na amri ya rasul alaihi salatu wasallam jambo lake. Anasema Abu al-Fida wa huwa sabiluhu, ni ile wewe kukhalifu njia yake. Wa minhajo, kukhalifu mfumo wake aliyoweka katika dini, ukaenda kinyume na mfumo wa rasul alayhi salatu wasalam. Wa tariqatu, na njia yake. Wa sunnatu, kwenda kinyume na mwenendo wake. Wa shariatu, kwenda kinyume na sharia yake. Haya ameyasema Ibn Kathir akitafsiri falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, kwamba amrihi maana yake sabiluhu, minhajuhu, tariqatuhu, sunnatuhu wa shariatuhu. Kwa maana nyingine anasema Ibn Kathir fatuzanu alaqwal, yapima maneno ya watu, maneno ambayo watu wameingiza kwenye ibada. Kuna baadhi ya watu wakimaliza kuswali mfano husikika kuleta takbira kwa pamoja Allahu Akbar. Yapimwe maneno ya watu, tuzanu al-aqwal, yapimwe haya maneno, wal a'mal, yapimwe matendo, bi aqwalihi wa a'malihi, yapimwe kwa maneno yake. Je, na yeye mahala hapa aliyasema haya? Yapimwe kwa matendo yake, je yeye aliyafanya haya? Fama wafaka dhalika kubila, yote yale ambayo yataafikiana na hayo maneno yake tulipoyatazama na haya ya watu yamekwenda sawa, matendo ya watu tulipoyapima na matendo yake yamekwenda sawa, kubila, yatakubaliwa. وما خالفه ما يليوت أنبوية خالف منهج رسول عليه الصلاة والسلام ننجياك فهو مردود حال يترجش على قائله وفاعله يترجش وقمسماجي يترجش وقمتناجي كائنا ما كان آوي أتكيكوا hatuto kumba macho kwamba lakini huyu ni kadha, tumetoka naye mbali, kiongozi wetu katutoa kwenye kadha, katutoa takataka za masikio, ametutoa nongo, ametutoa tongo za macho kadha. Kaina makan haya nasema Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Basrawi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi. المهم مسألة نمينجي نميكوك كرتاسي هفا كما وقتي ومتردد لكي تقف سموم ذا شبهة أما ذا هتوب وفج دعوة هي أهل السنة والجماعة يكون هذا نميتات كما هاي دعوة نمفيا دعوة يا أمان الجامي دعوة يا ربيع المدخلي دعوة يا مقبل بن هادي الوادعي دعوة يا محمد ناصر الألباني كذا وكذا وكذا سمعونا كما دعوة هي سياها كيف أما ذا هتينوا نوات ودعوة هي ambacho wao wamekuja nacho kinyume na yale aliyokuwa na Rasul alayhi wasallam au hakikutoka kwake, ili tuseme katika hili wamemzulia Rasul. Kadhalika katika shubha ambazo hurushwa kwa dawa hii kwamba imekuja kufarikisha watu, imekuja kuwagawa watu, ni kweli dawa tusalafia, dawa ahlus sunnah wal jamaa imekuja kuwafarikisha watu, hili halipingiki. Lakini uelewa na tofauti iliyoko, hufarikisha vipi? Hufarikisha baina ya kipi na kipi? Dawa hii imekuja kufarikisha baina al-haqqi wal-batil. Hada haqqun fuata, hada batilun takhalla anhu, hada sunni wa hada bid'i. Huyu ni mwana sunna, na mwana sunna ni mufrad wa salafi. Huyu ni mtu wa bid'a, hada shirk wa hada tauhid. Da'wa salafia imekuja kufarikisha haya, na wala hao waliokuja leo kufarikisha haya si wa mwanzo, wala wao si kiroja, kwa maana ya kwamba wamekuja bi amri muhdath, kwa jambo ambalo limezuliwa. La, Muhammad yeye mwenyewe amekuja kufarikisha watu عليه الصلاة والسلام. نحديث متاجع الإمام البخاري كتوك وجابر ديون تكو ختمشية كلمة هي. على سمى جابر رضي الله عنه جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. ولكج ملائكة قبلمتون عليه الصلاة والسلام رسول أكي وأملالة. فقال بعضهم وكسيم بعد ملائكة إنه نائم حقيقة يا يهوي amelala. Wakala baadhum, na wakasema baadhi nyingine, inna al-aima naima wal-qalba yaqdan, jicho lake huyu Muhammad limelala lakini moyo wake uko hadir haujalala. Faqalu, wakasema tena wale malaika, inna li sahibikum hadha mathala fadribu lahu mithla, hakika mtu wenu huyu Muhammad ana mfano, hebu mpigie ni mfano. Wakasema baadhi yao, innahu naim lakini amelala. Wakasema wengine, inna al-aima naima wal-qalba yaqdan, moyo wake umelala, moyo jicho lake limelala, moyo wake uko hadhir. Faqalu, kisha wakasema, mathaluhu, mfano wake huyu bwana, kamathali rajulin bana dara, ni mfano wa mtu aliyejenga nyumba. Malaika kwa malaika, hadithi ni ya Jabir radhiallahu anhu. Mfano wake huyu, kama fali rajulin bana dara, ni mfano wa mtu aliyejenga nyumba. Alipomaliza ujenzi wa nyumba yake, jaala fiha maduba, akatengeneza chakula. Na katika ambao wanasema ahlul ilm, yenye kupendeza mtu baada ya kuhitimisha ujenzi wake wa nyumba, si vibaya akachinja mnyama, akapika chakula, akawaalika watu. Lengo liwe ni sadaka, lakini lengo pia kuwatambulisha watu makazi yake mapya. Haya amesema Ibn Baz rahmatullah taala alayh. Kwa hiyo akapika chakula, wabaatha da'ia, kisha baada ya kufika kile chakula akamtuma mtu kwenda kulingana, yani kuita watu. Pita kwa barabarani anawaita watu, jamani chakula kwa bwana fulani, sehemu fulani. Anasema faman ajaba da'i, basi yeyote atakayemuitika wito huyu mlinganiaji mpiga mbiu akaitika wito wake, dakhala dara, bila shaka ataingia kwenye ile nyumba, wa akala min almaduba, na atakula katika kile chakula. Wa man lam yujib ad-da'i, na yeyote ambaye hatoitika wito wa yule anayeita, lam yadkhul ad-dara, hatoingia katika nyumba, wala yakul min almaduba, wala hatokula katika kile chakula. Faqalu, baada ya kumpigia huu mfano wakasema, awiluha la yafqahuha, hebu huu mfano mlioutoa ufanyeni tafsiri hapa, ufasirini, kwani yeye ataelewa. Faqala ba'dhum, wakasema tena baadhi yao, inna hunaim, lakini yeye amelala huyu. Waqala ba'dhum, na wakasema wengine, inna al-aina na'ima, hakika ya jicho limelala, walqalba yaqdan, na moyo wake haujalala. Faqalu, kisha wakasema, faddaru, ile nyumba iliyotengenezwa ile, aljanna, ni pepo. Ile nyumba iliyotengenezwa, mfano wa ile nyumba ni pepo. Wadda'i Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na yule mlinganizi anayewalingania watu, jamani kwa bwana fulani nyumbani kwake kuna ikramu, kuna kadha, wadda'i, na yule da'i ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Faman ata'a Muhammada sallallahu alayhi wasallam faqad ata'a Allah, basi yeyote ambaye atamtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo amemtii mwenye ile nyumba, amemtii mwenye ile nyumba aliyemtuma huyu, amemtii Allah tabaraka wa taala. Waman asa Muhammada, na yeyote atakaye muasi Muhammad alayhi salam, alayhi salatu wassalam, faqad asa Allah, huyo kwa hakika kabisa amemuasi Allah tabarak wa ta'ala. Wa Muhammadun, na huyu Muhammadi, farqun baina an-nas, amekuja kufarikisha watu, kafarikisha baina ya mtoto na baba yake, bali mtoto kamuua baba yake. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu, kafarikisha baina ya kaka na ndugu yake, mke na mumewe. Haya ameyafanya Muhammad alayhi salatu wassalam, فرق بين الحق والباطل والإسلام والكفر والسنة والبدع. قل دعوة سلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، إكي أشري وبدولة طبعا ما كنت يكون فارك شواته تنوليزه من فارك شبيبي ولقوة سهم موجة وكشكمانا نمنا هج النبوة ألاف وكجا هوا كفاركشة أو ولقوة هوا ونهيلي manhaji yao ni mbovu, ibada zao hazikuangalia usawa wa ibada za Rasul alayhi salatu wasalam, muamala wao wataamaliana birriba, muamala wao na viongozi wanawatukana hadharani, wanataja makosa yao hadharani, hawatumii misingi iliyowekwa na Rasul alayhi salatu wasalam, kwamba anayemuona kiongozi wake ana makosa asidhihirishe makosa yake alania mbele ya hadhira ya watu, ajitenge naye, apwekeke naye, amshike mkono wake kaende pembeni, amweleze wewe una kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, akitengamaa baada ya nasaha zake, fabiha wa neema, wa illa ameshaondoa dhima yake. Haya katuambia Rasuli alayhi salatu wasalam, katuambia tusiwazungumze vibaya, hata kama watatupiga migongo, hata kama watatupora mali zetu. Wa in buriba dhahruka wa ukhidha maluk, hata kama utapigwa kwenye mgongo wako, hata kama zitachukuliwa mali zako, asma wa asmi wa ati, sikiliza kuwa mtifu. hawa waoga wanafiki. Ameyasema hayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunafarikisha, au da'wa hii inafarikisha watu wa mantiki hii. Watu wamekaa wanataka ulua wao, hawataki kudondoka chini, hawataki kuanguka, kisha wameambiwa hii ni bid'a, hii ni kadha. Hakutaka, kwa sababu ana hududhi za nafsi yake zinapambana naye. Huyu tukisema kwamba kadha wa kadha wa kadha, kisha tukaambiwa tufarikisha baina ya watu, naam, tumefarikisha baina al-haq wal batil. Na tunasema haya nasiha lillah, hakuna anayetaka uluwa, atakayejishusha chini atainuliwa na Allah. Man tawadaa lillah rafa'ahu Allah, atakayejishusha lillah kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dini, kanasihiwa akanasihika kwamba ni kweli jamani, ndugu yangu umeona ambalo sikuliona, jazakallahu khaira, nakubaliana na wewe na afikiana na wewe katika haki. Jishusha lillah, usijali nani akakwambia, rafa'aka Allah, Allah atakuinua. Na anayetaka kujiinua kwa mabavu, mambo yanakwenda kinyume chake. Adhallahu Allah, atadhalilishwa na Allah tabaraka wa taala. Atasemwa mpaka na mtoto wadogo, huyu mmemlea mwenyewe, nimemweka kwenye mapaja hapa, leo hii anamwambia kadha wa kadha wa kadha wa kadha, katoka hapa kwenye mapaja yangu. Idhilali hii, bakora ya Allah hii, kwa nini umeikata haki? Nani akata haki? Haya ndio masaibu yake atakayoishi. Hatumlengi fulani wala ala, tusema hizi ni nasiha lillah walikitabi walirasuli waliaimati lmuslimin waamatihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا والعفو منكم.